Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Hallo, det er Staffan. Hej Staffan, det er Kåre. Hej. Hej. Staffan, skal jeg love interviewet på dansk eller svensk eller engelsk? I think as most Swedes, I Danish is not so easy for me to understand. So okay. I think English might be the best option, yes. All right. I'll just present you for the listeners. Yes. Jeg taler lige nu med Staffan Kvist. Han har en Ph.D.-grad i kernekraftingeniørarbejde, og så arbejder han som uafhængig energirådgiver. Og så synes Staffan, at Danmark skal købe to svenske atomreaktorer. De to reaktorer er en del af atomkraftværket Ringhals, der ligger 60 km syd for Göteborg og 55 km øst for Læsø i Kattegat. Staffan, why should Denmark buy the two reactors at Ringhals? Yes, very interesting question. So I wrote a book about how to solve the climate problem, and I was asked by a Danish journalist how Denmark could most effectively decarbonize. So Denmark needs to decarbonize not just electricity, but all energy and indeed the whole economy eventually. And very close to Denmark and Sweden, there are these two machines that produce enormous amounts of climate-friendly electricity, basically 24 hours per day, regardless of the weather. And they will be shut down prematurely, way ahead of when they need to be. So these are the Ringhals 1 and 2 reactors that you mentioned. Mm-hmm. Last year, their production cost was about half of the wholesale electricity market cost. So they're very profitable. Mm-hmm. And Ringhals 1 had its best ever year in history last year. So it's obviously in great form. If Denmark bought these two reactors, we could simply solve our energy consumption problems? Not entirely, but it would be a very great step towards that. You could phase out immediately all coal power production. Okay, Staffan, I'm just gonna talk to the listeners. Det Staffan siger her, det er, at hvis vi køber de her to i øvrigt lukningstruede reaktorer i Sverige, så kan vi altså med et snuptag løse vores energiproblem. Den del af problemet er, at vi bruger stadigvæk en del kulbaseret energi i Danmark, når vi bruger strøm fra stikkontakten, for eksempel. Køb de her to atomreaktorer, og så er det problem løst. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. To ud af fire reaktorer på det svenske atomkraftværk Ringhals, der ligger kun 55 km fra den danske ø Læsø og 65 km fra Anholt, bliver lukket ved udgangen af næste år. Men det er en skam, at de lukker, for de producerer masser af billig el uden at udlede CO2, siger den svenske energiekspert Staffan Kvist. Og derfor burde Danmark overtage de to reaktorer og redde dem fra lukning, lyder hans forslag. Det vil nærmest med et fingerknips kunne gøre Danmarks strømproduktion CO2-neutral. I dag stammer cirka en tredjedel af det samlede elforbrug i EU fra atomkraft, mens det kun er 3% af strømmen i de danske stikkontakter, der kommer fra atomkraft. Bør Danmark følge rådet og overtage de to reaktorer? Og er atomkraft i det hele taget en del af løsningen på den globale klimakrise? Skriv ind på 42 600 247. Og rådet kommer altså fra den svenske kernekraftingeniør Staffan Kvist, som jeg har på telefonen her nu. Vi taler på engelsk, det har Staffan det bedst med, og så skal jeg nok oversætte for jer bagefter. Staffan, just to make sure, around 17% of the Danish energy consumption today comes from coal plants. If we do as you propose and buy the two Ringhals reactors, could we simply stop using coal-based electricity? It's not so simple because all of the electricity grids are connected. But I should say each of the Ringhals reactors that we are talking about produce as much as all of the coal power in Denmark, each one of them. So you could more than replace all of coal by simply taking them over and accounting that as Danish electricity production. So in a way, in that way, yes. Og det, Staffan siger, altså, det vil være lidt komplekst. Det er ikke sådan lige bare at gøre det fra den ene dag til den anden. Men hvis vi overtog de her svenske reaktorer, så producerer de altså meget mere strøm end den kulbaserede strøm, vi jo stadig bruger i Danmark. Cirka 17% af vores energiforbrug i Danmark kommer fra kulkraftværker. Det kunne vi altså fuldstændig fjerne og få overlagt til de svenske reaktorer, hvis vi ville. Staffan, this sounds like an amazing idea, of course, but what would it cost for Denmark to buy the reactors? Yeah, so there are no cheaper, reliable kilowatt hours of climate-friendly electricity that Denmark could get from anywhere. What it would cost would require someone from Denmark, an energy company from Denmark, asking Vattenfall to say what they would sell them for. But presumably, the price is very close to zero because Vattenfall current plan is to simply shut them down. I'll just translate. Det Staffan siger her, det er, at der findes simpelthen ingen billigere klimavenlig energi og for danskerne lige nu end at overtage de her to svenske reaktorer. Det vil kræve, det var det danske selskab. Det kunne jo for eksempel være Ørsted, simpelthen ringede til Vattenfall og sagde, vi vil gerne købe reaktorerne. Og prisen vil være meget lav, fordi Vattenfall har alligevel tænkt sig at lukke de her to reaktorer. But Staffan, I know that there are some cost due to that these reactors have to be renewed. Can you tell us about that? Yes. So some upgrades are required by the Swedish authorities, specifically for the Ringhals 2 reactor. It requires what's called independent core cooling, which would cost, it's an investment of about 50 million euros. For that reactor. For Ringhals 1, it's less clear what is required, but certainly smaller investment. If we count in all the likely investments, that's less than the profit these reactors turned only in the last year, only in 2018. So the investments required are there, and they are not insignificant, but on the grand scheme, they're quite limited. So around 50 million euros or a bit more for the investment, and what are the, how much do you gain by, how much can they produce? Yes, so last year they made a profit per reactor of about 1 billion Swedish crowns. That it kind of depends on what the electricity price is over the year. So last year was a very profitable year for these systems. Mm-hmm. But of course, I don't know what the price will be next year. Okay. Det, Stefan Kvist siger, det er, at ja, der er nogle omkostninger, som man skal afholde, hvis man kører de her to reaktorer. Der er nogle man skal forny sikkerheden i reaktoren. I hvert fald i en af dem skal der laves det, når man kalder et kernenedkølingssystem. Skal man have et nyt af, det vil koste omkring 50 millioner euro. Men vi taler altså om to reaktorer, der samles set sidste år skabte en profit, et overskud på 1 milliard svenske kroner. Staffan Kvist, the Ringhals reactors, they are not for sale. They are owned by the company Vattenfall, and Vattenfall has decided to shut them down, Ringhals 2 later this year and Ringhals 1 next year. Why should Vattenfall shut down these reactors if they are as profitable as you claim? Well, the decision to shut them down was taken in early 2015 when Sweden had a very large anti-nuclear tax. So that made financial sense with that tax in place and with the low electricity prices that were in the market then. It made sense then, but it does not make sense today. And unfortunately, Vattenfall has not reassessed the situation. Og det Staffan siger, det er, at beslutningen om at lukke de to reaktorer, det blev taget i 2015. Dengang var der en skat i Sverige, som var en, hvad skal man sige, anti-atomskat. Det var en skat, der gik direkte på atomenergi, og som var dyr for Vattenfall, og det var på den baggrund, at man tog beslutningen tilbage i 15. Men beslutningen, mener Staffan, giver ikke længere mening, for skatten er sidenhen blevet fjernet af den svenske regering. Staffan Kvist, in a press release last week, Vattenfall announced that 2018 was a record year for Ringhals. The power plant produced more energy last year than ever before. But Vattenfall maintains that Ringhals 1 and 2 will be shut down as planned. In the press release, Vattenfall writes, "Stängningsbeslutet togs 2015 på affärsmässiga grunder." Translated, it's due to commercial consideration that they shut them down. I also talked to Vattenfall's press secretary, Magnus Krusara, to get a more specific explanation, but according to him, it's simply a question of costs and benefits, and he's unwilling to elaborate on Vattenfall's decision. So If continuing to keeping these reactors running is as profitable as you claim, why on earth should Vattenfall close down this lucrative business? Yeah, I mean, this is part of what we want to get, I want to get out of this discussion in Denmark, is to make them motivate this decision, not just from a short-term profitability standpoint, but the fact that we are facing a climate crisis and these two reactors are producing climate-friendly power at a large scale. So I cannot answer for Vattenfall. They have to answer for themselves. Staffan Kvist siger altså, at grunden til, at han kommer med det her forslag om, at Danmark skal købe reaktoren, det er også ment som en provokation. Det er for at tvinge Vattenfall til en forklaring. Hvorfor sælger I på et tidspunkt, hvor det godt kan svare sig igen at have de her reaktorer, som altså producerer, ifølge Staffan Kvist, meget, meget billig og klimavenlig energi? Staffan Kvist, I would like you to come with a guess. I can't make Vattenfall comment on this case. Why do you think that they want to sell if it is as profitable as you claim? I think they have made this decision and they're standing by it partly because of political pressure. Vattenfall is a state-owned company and the Swedish state has a very irrational approach towards climate and energy today. There is basically no plan and the main things that they are making happen is against the climate efforts. They are shutting down on a very large scale or causing the shutdown on a very large scale of climate-friendly electricity production. So my hope is that maybe a more rational country such as Denmark could take it over and save these climate-friendly sources. Okay. Stefan Kvist, I'm going to translate to the Danish audience and then say thank you for your time. Thank you very much. Thank it was you. Great to be here. Yeah, you too. Thanks, Stefan. Og det var altså Staffan Kvist, som har en PhD-grad i kernekraftingeniørarbejde og arbejder som uafhængig energirådgiver. Og nu bliver det jo ren spekulation, men lad mig da lige gentage, hvad manden siger. Han siger, at når Vattenfall vil lukke de her kraftværker, som altså ifølge ham sagtens kunne være en glimrende forretning fremadrettet. Man skal selvfølgelig investere omkring 50 millioner euro i at få dem upgradet på sikkerheden, men de producerer den billigste, mest klimavenlige energi, man kan forestille sig, mener Staffan Kvist altså. Og han synes, at Vattenfall mangler at komme med en forklaring. Hans bud, det er jo spekulation, men det er altså, at Vattenfall, et statsejet svensk energiselskab, er udsat for politisk pres fra en anti-atomregering i Sverige, som bare vil have lukket ned for atomkraft. Hvad synes du, vi skal gøre her i Danmark? Vi kan jo ikke blande os i, hvad de gør i Sverige, men skal vi følge Staffans råd og købe de her to lukningstruede reaktorer i Ringhals? Og er atomkraft i det hele taget en del af løsningen på den globale klimakrise? Skriv ind til os 42 600 247. Hold fyraften. Lyder det godt? Det lyder godt. Det er meget modelleret. Med fede abe. Fyraften er, når man er færdig. Det er, når man ikke længere skal mere. Det er, når den lange viser er nået op på 12. Anders Lund Madsen er vært på Radio 24/7's eftermiddagsprogram. Det er ligesom at få fri fra skole i gamle dage. Det er ligesom, når tandlægen han tager det der hagesmæk af og siger, så må du skylle. Altså, det er der, når man kan ånde ud og ikke længere skal noget, man skal, men som man måske ikke helt gider. Så er der fyre. Fede abes fyreaften. Det udvider ens horisont at høre det her program. Mandag til torsdag kl. 16. Og sidst vil jeg gerne have lov at sige tak for den her trailer og muligheden for at få en stemme. Her på Radio 24/7. Jeg elsker det her. Hvis vi køber de to reaktorer Ringhals 1 og 2 i Sverige, så kan Danmarks energiproduktion blive CO2-neutral om bare 2 år. Lige noget for Folketingets grønne partier. Skulle man tro. Søren Egge, energiordfører for Enhedslisten, velkommen til. Jo tak. Lyder det ikke fantastisk? Nej, det gør det ikke. Fordi hvis man ser på, hvad det er, vi producerer på de store kraftvarmeværker i Danmark, så er det jo både fjernvarme og el. Og vi har 3 kulkraftværker tilbage i Danmark, i Esbjerg og Odense og i Aalborg. Og der er sådan set planer for at stoppe kulfyringen der. Men vi skal jo have noget varmt vand i radiatoren til forbrugerne derefter. Og man kan altså ikke købe et svensk atomkraftværk og så sikre, at fjernvarmeforbrugerne får varmt vand i de 3 større byer. Så på den måde er det overhovedet ikke en løsning at købe et atomkraftværk i Sverige. Men lad os lige holde fokus på elproduktionen, Søren. Altså, jamen, det er jo bare en del af... Altså, vi kan jo ikke... Jo, men lad os, jeg forstår udmærket det med, at vi stadig skal have noget varmt vand, så vi ikke, så vi ikke dør af kulde og lungebetændelse og tuberkulose. Men når vi kigger på elproduktionen, så hører vi her fra den svenske energiforsker, at hvis vi køber de her to lukningstruede reaktorer i Ringhals, så kan vi altså være CO2-neutral om bare 2 år på elproduktionen, i stedet for, som vi gør nu, stadigvæk at bruge el produceret på kulkraftværker. Jamen, det er sådan, vi har lavet en energiforlig, som bygger blandt andet på, at vi får 3 store havvindmølleparker frem mod 2030. Og så er det overhovedet ikke nødvendigt at have et atomkraftværk i Sverige. Altså, jeg kan forstå godt, at den energiforsker fra Sverige, han siger jo selv, at han vil provokere. Og det synes jeg er fint, at man provokerer, men det er altså ikke en løsning, vi har brug for i Danmark, fordi vi i så høj grad skal have fjernvarme. Altså, det er sådan set det, der er styrende for vores store energianlæg, at det sådan set mere er styret af, at vi skal have varmt vand til forbrugerne, end at vi skal have elektricitet. Og tendensen er, at den vedvarende energi bliver billigere og billigere. Vi lige holdt et udbud, hvor vi fik priser på, hvad man kan opføre solceller og landvindmøller på. Og det var 3 gange så billigt som forventet. Okay, men Søren, en vindmøllepark i 2030, det lyder også rigtig dejligt. Jamen, det kommer før. Okay, men hvornår før? Jamen altså, der kommer et udbud, og så bliver det måske i 27. 27, okay, det vil sige... Jeg vil gerne lige lave tidsregnskabet. Lad os sige, 27 får vi den her vindmøllepark, du taler om. Det er om 8 år fra nu. Hvorfor ikke bare bruge den her... forholdsvis klimavenlige atomkraftenergi i de år, i stedet for at blive ved med at bruge det fra kulkraftværker i 8 år? Jamen det kommer vel ikke til at gøre i 8 år, fordi Esbjerg, hvor de har et kulkraftværk, der vil de lukke for kulden i 2023. Og Fynsværket i Odense, der har de en plan, der skal lukke ned i 2025. Og så har vi Nordjyllandsværket tilbage, som håber at gøre det inden 2028. Og du kunne lukke, Søren Ikke, du kunne lukke hele lortet, undskyld mig, men du kunne lukke alle kulkraftværkerne i dag, hvis du købte reaktorerne. Ja, men så vil du ikke have noget varmt vand til fjernvarmesystemerne i de 3 større byer. Og det synes jeg, der er en umådeligt dårlig løsning. Okay, Søren, hæng lige på. For med fra vores studie i Aarhus, der har vi også dig, Lars Bøje Mathisen. Velkommen til. Tak skal du have. Spidskandidat i Østjylland for Nye Borgerlige. Du er også lærer på en skole i Aarhus. Lige nu, der går ingen af partierne Folketinget ind for, at Danmark skal have atomkraft. Vi hører også her Søren Ikke sige nej tak til atomkraft. Men det kan jo måske ændre sig ved næste valg. Hvis du kommer ind, eller hvis Nye Borgerlige kommer ind, så mener I, at hvor det er sagligt og fagligt forsvarligt, så skal Danmark absolut udnytte atomkraft. Mener du, at vi skal købe de svenske reaktorer? Jeg mener grundlæggende, at debatten omkring kernekraft, den baserer sig på følelser i stedet for på saglighed. Og derfor vil det jo være... Så vil jeg bidrage til den usaglighed, hvis jeg sagde, at om vi skulle købe eller ej på baggrund af en artikel i Danmarks Radio, som vi så henviser til. Det kan jeg ikke, og det kan jeg ikke vurdere på det her. Men jeg synes, og det der er mit formål, det er jo, at vi skal i hvert fald undersøge det. Jeg synes, det er, om man så gør det af ideologiske grunde, eller mavefornemmelse, eller hvad man gør, så synes jeg, at man skal passe på med at vende tommelfingeren nedad til ny teknologi, og også eksisterende teknologi, som kan være med til at løse nogle af de energiudfordringer, som vi har, og som vi ser, vi får i fremtiden. Altså, du mener, Søren Ikke agerer ud fra mavefornemmelse? Jamen, det er jo klart, at den atomkraft- og kernekraftdebat, som vi har haft igennem Danmark helt tilbage fra 70'erne, synes jeg har været baseret ikke på saglige og faglige grunde, men baseret på en lobbyismvirksomhed fra Greenpeace og andre, som har formået at dræbe den her debat. Ikke? Okay, men det skal Søren Ikke selvfølgelig også lige have lov til at forsvare sig på lige om lidt, men jeg skal bare lige være sikker. Altså, kunne du godt tænke dig atomkraft i Danmark? Jamen, det har jeg ikke taget stilling til. Det kommer jo an på om den helt konkrete ting. Altså, nu er atomkraft jo også mange forskellige ting, og der er den eksisterende teknologi, og så er der danske firmaer som Seaborg og andre, som eksperimenterer og går den anden vej med små, mindre reaktorer med smeltet salt, hvor du ikke har samme affaldsprodukter osv., og ved nedsmeltning har du ikke noget radioaktivt affald, som kommer ud osv. Så på den måde vil jeg ikke blankt afvise overhovedet, at vi skal gå den vej. Hvis det kan være med til at løse og skabe, kan man sige, en energiform, som ikke forurener lige så meget som den, som vi har, så er jeg absolut villig til at kigge på det. Og jeg synes, vi som politikere har en forpligtelse til at kigge på alle muligheder. Så Lars, hvis vi undersøger det her køb, det er bare, for jeg skal lige være helt sikker på, hvor du står den her bat. Hvis vi nu undersøger det her køb, den her mulighed for at købe 2 svenske reaktorer i Ringhals, 2, der skal lukke henholdsvis senere i år og næste år, hvis vi overhovedet kan få Vattenfall til at sælge dem til os. Men hvis vi nu køber 2 velfungerende reaktorer, der skal lige investeres noget sikkerhed, sikkerhed. Affaldshåndtering er der taget hånd om. Den deponeringsaftale er lavet for længst og holder stadig i Sverige. Hvis vi bare kan trække den her klimavenlige atomenergi ud af kraftværkerne for en billig sum penge, er du så med på ideen? Absolut da. Det har jeg ikke noget problem med, at jeg er ikke ideologisk imod atomkraft, bare for at være imod det. Der kan, okay. Så kan der være alle mulige tekniske forhindringer med, og fordi de er ret store, hvor meget kan de trække, ja. Og hvor meget kan vi aftage. Men det er jo de tekniske ting, og det er der jo folk, der er meget, meget klogere end os politikere til at tage stilling til. Godt, de Lars Boje Mathiesen, tak indtil videre. Søren Ægge, vi hører her, at Lars Boje siger, altså hele venstrefløjen og Greenpeace og sådan en som dig, I agerer ud fra mavefornemmelser og automatreaktioner i forhold til atomkraft. Hvad siger du til det? Hvis man ser på England, der er de både i gang med at opføre et nyt atomkraftværk, og de er ved at opføre nogle ret store havvindmølleparker. Så kan man se, at den pris, som samfundet skal betale for elektriciteten fra de atomkraftværker, den bliver mere end dobbelt så dyr som de havvindmølleparker, de er ved at opføre. Og de havvindmølleparker, det er vel at mærke nogen, hvor de har fået priser ind for nogle år siden. Og vi står overfor, at havvindmølleparker bliver endnu billigere. Ja. Altså ny atomkraft er prismæssigt udkonkurreret af den nye vedvarende energi. Og så ser på kurvene på, hvordan prisudviklingen er på solceller og på havvindmøller, ja. Så går prisen bare ned og ned, mens atomkraften, på trods af, at man har brugt milliarder på at udvikle på det, så er det ikke blevet billigere. Så vi står overfor, at rent økonomisk, og det er ikke en mavefornemmelse, rent økonomisk slår den vedvarende energi, atomkraften, når man taler om nye anlæg. Så Søren Ægge, rent økonomisk, hvis vi står i den situation, at vi på den ene side har et eksisterende atomkraftværk, og på den anden side skal bygge en tilsvarende havvindmøllepark, der yder det samme kilowattimer, hvad er så mest rentabelt? Jamen, så er det er svært at sige, fordi det kan være den svensker jo heller ikke sige, at når du har hvis du har et eksisterende, du mener et eksisterende atomkraftværk. Ja, ligesom de har i Sverige. Ringhals er jo et eksisterende atomkraftværk. Vi får en vurdering her, der skal laves en ny kernekølingssystem, i hvert fald i den ene reaktor, den anden har det allerede. Det vil koste ca. 450 millioner svenske kroner at lave den opnummering. Til gengæld får vi altså en energiproduktion, der er gigantisk. Jeg kan ikke huske det præcist tal. Det er langt mere end for eksempel det, vi bruger af kulkraftbaseret elektricitet i Danmark. Så jeg stiller bare spørgsmålstegn ved dit regnestykke. Du siger, det er klart, at det koster mere at etablere et atomkraftværk, end at etablere en havmøllevindpark. Men når vi nu har et atomkraftværk, der allerede eksisterer, som allerede er op at køre, vil det så ikke trods alt im og væk være billigere at tage strøm ud af det, i stedet for at bygge en ny havmøllevindpark? Jamen det kan vi ikke få at vide af svenskeren lige før. Han er ude for at provokere det politiske system, og jeg synes, at svenskerne skal føre svensk energipolitik. Så skal jeg nok være med til at føre den danske energipolitik sammen med andre partier på Christiansborg. Og vi har jo konstateret mange gange, at atomkraft, det er ikke en del af den fremtidige energiplanlægning i Danmark. Det besluttede man i 1985, og det er slet ikke noget, der er inde i de energiaftaler, der er blevet lavet. Mm. Den, der blev lavet i 2012, og den, der blev lavet sidste år. Vi kører altså efter at udvikle den vedvarende energi, og der er et kæmpe eksportpotentiale i, når vi udvikler nye løsninger. Og det, som er spændende, når man ligesom skal se perspektiven i det her, det er, når vi udfaser kulden i Danmark, så bliver der et par steder mere, hvor vi kan udvikle nye løsninger. I Aalborg har man varmt vand i undergrunden, geotermi. Det kan man få ind til at blive en væsentlig del af deres fjernvarmeforsyning. Så får vi erfaringer med det, hvordan det kan spille sammen med store varmepumper, med vores, vores havvindmøller. Så får du sådan set en dansk løsning på et energisystem, som er noget helt andet end sådan centralistisk atomkraftværk. Det lyder dejligt, men det er jo ikke noget, vi får i morgen. Altså, Søren, på de vindstille dage i Danmark, der får københavnerne allerede strøm, der er produceret på svenske atomkraftværker, blandt andet fra værket Ringhals. Vil du og Enhedslisten så også arbejde for aktivt at stoppe det? Jamen, der er et europæisk energisystem, hvor man kan handle med el, og det betyder, at man forsøger at udnytte kapaciteten mest muligt. Og jeg synes ikke, at det er godt, at vi importerer atomkraft. Men det er jo en del af den virkelighed, der er, når man har et liberaliseret elmarked, så kan man handle frit hen over grænserne. Okay. Søren Ægge, tusind tak for din tid. Selv tak. Energiordfører for Enhedslisten, Lars Boje Mathiesen. Du får sidste ord her, som vi hører Søren sige. Siden 1985, der har vi holdt Danmark atomfrit. Vi vil ikke have det. Der er ingen af Folketingets partier, der ønsker atomkraft i Danmark. Når alle er imod, alle partier på Christiansborg er imod, er det så ikke et udtryk for, at der må være rigtig gode grunde til at være imod? Nej, det er et udtryk for, at man er bange for den, kan man sige, folkelige modstand, som har været baseret på usaglighed. Hvis du spørger på Aarhus Universitet, da statsministeren var der sidst, hvad var det spørgsmål, som de unge mennesker, som ikke har på samme måde frygt for at debattere det her. Hvad var det første, og det største, de gerne vil snakke om, når vi snakker om genbrug og energi? Jamen, det var atomkraft. Og så vil jeg godt lige anholde det, som han snakker omkring økonomien. Det er rigtigt, det værk i England, også det i Finland, er blevet væsentligt dyrere og forsinket. Men lande som Sydkorea altså bygger altså færdige på 4-8 år, som er langt billigere end det, man gør i England og Finland. Og så prisen for havvindmøller. Der snakker vi jo heller ikke om her om nyanlæg. Jeg siger jo ikke, at vi i altid og evighed fremover skal basere dansk energibehov på nuværende atomkraftteknologi. Men når de nu to er, som der er, anlagte, og derfor, som vi snakker ind i måske en investering på 600 eller 700 millioner, så synes jeg faktisk, at vi skylder de danske skatteborgere at undersøge det her. Og så må vi jo se, om hvad der kommer ud af de her undersøgelser, og det kan også være, at den svenske stat ikke vil sælge og alt muligt andet. Altså, der kan være mange forbindelser, men jeg synes, at Blank afviste det, og han kommer jo reelt set ikke med et argument, andet end han bryder sig ikke om atomkraft. Lars Boje Mathiesen, tusind tak. Det var slet. Spidskandidat i Østjylland for Nye Borgerlige. Hvad tænker du derude? Vil du følge den svenske energirådgivers idé, Staffan Kvist? Han siger altså, at vi skal købe to lukningstruede reaktorer i Ringhals i Sverige. Hvis vi gør det, jamen så kan vi med et snuptag fjerne al den kulbaserede elektricitet i Danmark. Hvad synes du? 42 600 24 7. Fodbold FM er den intelligente fodboldfans favoritprogram. Fodbold kan være ekstremt grimt, men fodbold kan også være ekstremt smukt. Søren Hanghøj er anfører for et hold af de skarpeste fodboldhjerner. Fodbold skaber nogle følelser inde i kroppen, som er specielle og som er mindeværdige. Fodbold kan være en ørkenvandring, men vi sidder der jo alle sammen, fordi vi leder efter det der magiske øjeblik. Fodbold FM. Man skal høre Fodbold FM, hvis man elsker fodbold. Hver mandag. Klokken 21. På en gang et ekstremt simpelt og meget sammensat spil. Her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente Fodbold FM, der hvor du henter din podcast. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. To ud af fire reaktorer på det svenske atomkraftværk Ringhals, der ligger kun 55 km fra den danske ø Læsø og 65 km fra Anholt, bliver lukket ved udgangen af næste år. Men det er en skam, at de lukker, for de producerer masser af billig el uden at udlede CO2, siger den svenske energiekspert Staffan Kvist. Og derfor burde Danmark overtage de to reaktorer og redde dem fra lukning, lyder hans forslag. Det vil nærmest med et fingerknips kunne gøre Danmarks strømproduktion CO2-neutral. I dag stammer cirka en tredjedel af det samlede elforbrug i EU fra atomkraft, mens det kun er 3% af strømmen i de danske stikkontakter, der kommer fra atomkraft. Bør Danmark følge rådet og overtage de to reaktorer? Og er atomkraft i det hele taget en del af løsningen på den globale klimakrise? Skriv ind på 42 600 24 7. Rebecca Lofert-Boas, velkommen til. Jo, tak. Du læser til eksportingeniør på DTU, ja. Og så er du bestyrelsesmedlem i REO, ja. Ren Energioplysning. Hvis nu lytterne ikke lige har hørt om REO, så tillader jeg mig lige at læse lidt op fra jeres hjemmeside, hvor der meget slagfærdigt står. REO går ind for en stabil, miljøvenlig og økonomisk elforsyning, altså atomkraft. Yes. Hvorfor er du så glad for atomkraft, Rebecca? Lidt for bloggen. Fordi at det kan redde verden. Og det er der mange, der har en helt anden holdning til. Men nu har jeg snakket med rigtig mange fysikere. Jeg har ikke selv haft en naturvidenskabelig baggrund før, men er først kommet ind i det nu. Og det er simpelthen sort på hvidt fakta. Og hvorfor er det, at atomkraft kan redde verden? Jamen, det er fordi, det er en stabil CO2-fri energikilde. Og økonomisk er den rentabel. Og så kan alle få adgang til den i modsætning til hydro, som er den eneste anden fuldstændig CO2-frie. Altså vandkraft? Ja. Ja. Anne skriver ind til os. Ja. Har Staffan, altså ham den svenske energiforsker, vi taler med tidligere, Staffan Kvist, har Staffan løst problemet med at komme af med atomaffaldet? Og hvad med den risiko, et atomkraftværk til enhver tid udgør? Så det med klimavenlighed er jo et spørgsmål, og man mener, at de uløste problemer er ligegyldige. Lad os lige tage dem hver for sig. Det første, Anne siger, har Staffan løst problemet med at komme af med atomaffaldet? Nej, altså først vil jeg lige understrege, at jeg er jo ikke nuklear ekspert på nogen måde. Nå nej, men du er fra en organisation, der gerne vil have det her, så det er også fair nok, at du svarer på. Hvad skal vi gøre med det der atom, det der radioaktive affald? Ja, der er mange forskellige løsninger, og det vigtigste er at forstå, hvordan det egentlig er, at radioaktivitet fungerer, og at radioaktivitet ikke i alle doser bare er helt vildt farligt. Selvfølgelig skal man tage vare på affaldet, og man skal virkelig passe på, fordi det kan godt være potentielt farligt. Men hvis vi bare opbevarer det, som man har gjort hidtil i Europa, så er det altså rimelig sikkert. Og så er der ret mange andre løsninger til, hvordan vi genbruger det her affald. Okay, og med at opbevare det, er sådan noget med at grave ned nogle dybe miner og sådan noget, ikke? Eller hvad? Bare sådan dybe miner, nej. Det kan være i miner, ja, nede under jorden i sikre bunkers nærmest. Ja. Men altså, man har også de her beholdere og opbevaret under vand, og hvor det så også henfælder stille og roligt. Og så det andet, Anne skriver, og nu tager jeg bare hendes sms, fordi hun repræsenterer 100 af de sms'er, vi har fået. Hvad med den risiko, som et atomkraftværk til enhver tid udgør? Altså, vi har jo set før, der har været uheld på atomkraftværker. Rigtig alvorlige uheld, som har haft alvorlige følger. Ja. Der er jo altid den risiko. Jo, det er der. Og på den ene side kan man sige, jamen du holder heller ikke op med at tage flyet, eller det gør de fleste i hvert fald ikke, fordi at de har set en flyulykke. Og så på den anden side kan man igen sige, jamen, det er altså ikke flyulykker, vi leger med. Det er trods alt alvorlige ting, når vi ser på Tjernobyl. Og ja, Tjernobyl var ubehageligt, men er slet ikke aktuelt, når vi kigger på de atomkraftværker, vi har nu i dag. Selvfølgelig kan det være uheld, og det er klart, vi så også Fukushima, men der er altså også rigtig, rigtig meget frygtpropaganda omkring det her. Og så vil jeg have... Hvem, frygtpropaganda, hvem står for det? Jamen, der er både de andre industrier selvfølgelig, kan jeg godt lide at spænde ben for atomkraft, det er klart. Men så er der bare hele det her med, at i det øjeblik, at folk bliver bange, jamen, så er det noget, medierne er rigtig, rigtig glade for at bruge, fordi frygt, det skaber en masse opmærksomhed. Okay. Og et modargument vil være, ja, vi leger med nogle risiko ind imellem gør vi, ja. Men hvad er risikoen ved at lade være? Vi ikke har nogen CO2-fri energikilde. Ved du hvad? Det synes jeg, vi skal spørge. Tag lige dine hovedtelefoner på, fordi det var egentlig ikke meningen, men altså I kan da lige så godt snakke sammen. For jeg har Tarjei Haaland med fra Greenpeace. Velkommen til, Tarjei. Tak skal du have. Klima- og energirådgiver hos Greenpeace. Vi hører her Rebecca sige, at der er altså mange, der taler grimt om atomenergien, og det er helt forfejlet, og det er simpelthen sådan en slags frygtkampagne. Hvad tænker du om det? Det er meget typisk for atomkraft til at fortælle at kalde det sådan. Altså, det er nogle savlede argumenter, vi har for at sige nej til atomkraft. Først og fremmest det er et uløst affaldsproblem, som I lige har været inde på. Ja. Der produceres jo højradioaktivt materiale hvert eneste år i en atomkraftværk i form af brugt brændsel, som skal holdes adskilt fra alt levende liv i op mod en kvart million år. Det problem har man ikke løst på en acceptabel måde nogen steder. Man er lidt i gang i Sverige og lidt i gang i Finland, men alle mulige andre lande, som har atomkraft, har ikke løst det her problem. Så er der ulykkesrisikoen. Vi har set efter Fukushima og Tjernobyl, at der kan ske alvorlige ulykker. Sandsynligheden er lille. Konsekvenserne kan blive meget alvorlige. De to reaktorer, vi snakker om oppe i Ringhals 1 og 2, de ligger jo 120 km fra Aarhus og fra København. Og en alvorlig ulykke derop kunne godt få meget alvorlige konsekvenser også for Danmark. Mm. Det er ikke skræmmepropaganda. Det er faktisk noget, man kan tage stilling til. Om det er en mulighed. Meget lille sandsynlighed for, at der sker sådan nogle store ulykker, men man kan ikke udelukke det. Okay. Hvad siger du til det, Rebecca? Jamen, det er bare et klassisk eksempel på, at der igen er det her frygtpropaganda. Fordi ja, der er en meget minimal sandsynlighed, men der var også en minimal sandsynlighed for at åbne et sort hul i CERN. Det gjorde ikke, at vi lukkede CERN. Og det der med at sammenligne Fukushima med Tjernobyl, det er helt hen i verden. Eller i vejret, det har slet ikke noget hold, fordi at Tjernobyl var helt... Jeg har ikke sammenlignet de to overhovedet. Jeg nævner bare sagt to det... ulykker. Ja, okay. Men den ene ulykke, Fukushima, var mere eller mindre faktisk et succeseksempel på, at man faktisk godt kunne håndtere det her. Der er to dødsfald i den ulykke, og den ene blev ramt af en kran, og den anden druknede. Der er slet ikke noget, der peger på, at der har været noget som helst radioaktivitet, der har gjort noget som helst mod nogle folk der. Jeg undskylder, jeg siger det, men så er det fordi, du ikke har sat dig ind i, hvad der, ja, det... der faktisk er følgende efter Fukushima-ulykken. Det kunne du læse om, og så vil du blive overbevist om, at det er ikke bare sådan lige. Ja, jeg det, kunne læse om Japan, det. Det, der skete i Japan, det var, at efter Fukushima-ulykken, så lukkede man samtlige 50 reaktorer, som leverede strøm i Japan. Og nu er man langsomt ved at måske sætte et par stykker i gang igen. Men det viser noget om, hvor alvorligt man tog det i Japan, og hvor alvorligt de problemerne var efter Fukushima-ulykken for de mennesker, der boede i store områder omkring området. Nej, det gør det overhovedet ikke. Det viser, hvor meget politisk magt, der har været ind over. Altså, det har slet ikke noget hold. Vi så flere skræmmekampagner, hvor man havde billeder, som viste, hvordan radioaktiviteten spredte sig gennem havet og helt over til kysterne i USA, hvilket var fuldstændig hen i vejret og slet ikke passer. Altså, det er skræmmekampagner. Vi har et fint eksempel på, at da DR viste det med deres headlines i TV-avisen, så havde de ikke engang et billede af Fukushima-kraftværket. De havde et billede af et olieraffinaderi, der brændte. Det har intet hold i bogen. Det er skræmmebilleder alt sammen. Nu kan du ikke plante mig fra nogle ting, som du henter fra andre steder fra. Jeg har aldrig nævnt det her, du siger her. Det er ikke noget, vi siger. Vi har gået redde for, hvad konsekvenserne har været i området der i Japan, hvor man nu begynder langsomt at skulle diskutere, hvordan folk skal kunne flytte tilbage i nogle af de mest forurenede områder. Og det de ved, på trods af, at det ikke er nogle sikre niveauer, de flytter tilbage til. Jo, de er sikre nok. De blev jo evakueret, fordi folk var helt vildt skræmte, og flere forskere har også været ude og sige, jamen altså, hvis de havde fået nogle jodpiller, og så man havde evakueret måske den inderste zone, jamen så havde det sådan set været fint nok. De dødsfald, vi så, var simpelthen, fordi folk blev evakueret. Evakueringer pissefarlig, undskyld sproget her i radioen, men det, jeg klandrer ikke Greenpeace for at have vist de her billeder i TV-avisen, det er klart, men jeg klandrer dem for at viderespræde den her frygtpropaganda, uden rent faktisk at snakke med nogle forskere, der rent faktisk ved noget om sagen. Vi snakker med mange, mange forskere, og det kan du så åbenbart også. Jeg vil overlade til lytterne og vurdere, hvem der er mest følelsesladet her. Den fint. Diskussion kan vi, føre i mange, mange, meget, meget lang tid. Man snakker normalt om, at risikoen er lige med sandsynligheden gang konsekvenserne. Ja. Og du vælger at sige, at sandsynligheden for ulykker er meget, meget lille, så derfor synes jeg, det er i orden med atomkraft. Okay. Jeg vælger den anden side af ligningen, konsekvenserne kan blive meget store, og derfor så vælger vi at være imod. Jeg sætter lige et lille punktum her, Rebecca. Jeg sætter lige punktum dig, for jeg skal lige nå at spørge selv, Taja, om noget. Men tusind tak, fordi du kom, Rebecca. Som altså hedder Rebecca Lofort Boas, som læser til eksportingeniør på DTU og er bestyrelsesmedlem i REO, Ren Energioplysning. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Taja Håland, klima- og energirådgiver i Greenpeace. Nu fik I lige lov til bare at høve løs på hinanden. To parter, der mener noget meget forskelligt. Men jeg vil lige spille et lille klip for dig. Her er det Bent Lauritsen. Han er afdelingschef for DTU Center for Nukleare Teknologier. Vi spørger ham, om kernekraft er en del af løsningen på de internationale klimaudfordringer. Prøv at lyt med. Jamen, det er en del af løsningen. Altså hvis vi skal væk, hvis vi skal lukke de fossilbaserede brændstof eller kraftværker, altså vores kul- og gasfyrede kraftværker, så kommer vi ikke uden om atomkraft. Vi vil ikke kunne klare os udelukkende med vind og sol, som ikke er styrbare og ikke er fossile. Så vi har brug for noget som kraftværker, der kan styres og er fleksible. Mm. Tænker du også, at det kunne blive aktuelt på national plan, eller er det altså på verdensplan, at det her skal investeres i? Ja, så det vil gælde globalt. Det vil da være fornuftigt. Jeg siger ikke, at vi er ikke klar til at tage beslutninger, om vi skal have atomkraft i Danmark eller ej. Men det er da fornuftigt at inddrage det som en mulighed. Så ja, det kunne godt på sigt gælde også på national plan. Taja Håland, hvad siger du til det? Jamen, det er jo en holdning, han har. Det her skal han have lov til. en holdning. Undskyld, jeg stopper lige en halv. Vi taler om Bent Lauritsen, der er afdelingschef på DTU, Center for Nukleare Teknologier. Altså, det er jo en videnskabsmand, vi taler med. Det er jo ikke hans holdninger. Det er hans videnskabelige vurdering. Han siger, at atomkraft er en del af løsningen. Hvis vi skal lukke kulværkerne, så kommer vi ikke uden om atomkraftværk, vurderer videnskabsmanden. Jeg har ikke bare ringet til en eller anden holdningsfyr. Hør nu lige her. Der er forskere, som har lavet... Der kommer en rapport til februar, som verdensdækkende rapport, en der hedder Svend Teske, som sidder med i Australien, som laver en rapport, der viser, at vi faktisk godt kan løse vores klimaproblem uden ny atomkraft. Og problemet med ny atomkraft, det er, at hvis vi skal løse vores klimakrise, så skal vi gøre det inden for de næste 10-15-20 år. Og ny atomkraft kan overhovedet ikke levere noget på den... Men hvad med al den atomkraft, vi allerede har? Altså en tredje, de siger, en tredjedel af Europas strøm kommer fra atomkraftværker. Det er jo en anden diskussion. Nej, det er en del af den samme diskussion, fordi lige nu... Lad mig lige stille dig spørgsmålet. Lige nu har vi en mulighed for at overtage to reaktorer i Sverige. Det er selvfølgelig hypotetisk, fordi Vattenfall vil aldrig sælge til os. Men der er i hvert fald to reaktorer, der skal nedlægges. Hvem vil købe dem? Det kunne være Ørsted, for eksempel. De to reaktorer er henholdsvis 43-44 år gamle. Ja, den ene af dem skal have en ny sikkerhedsopdatering, og så kan de køre fint frem til 2030. Jamen, det er jo igen noget som... Altså, jeg tror mere på Vattenfall og de svenske myndigheder, end jeg tror på Stefan og Lauritsen, som jo gerne vil have atomkraft. Okay. Jeg tror, at når Vattenfall vurderer, at det er for dyrt for dem... Og det er jo for usikkert at fortsætte med de to reaktorer, så tror jeg, det er en rigtig god beslutning, og den er jeg meget glad for. Ja. Så slipper vi for noget af den risiko, der er, fordi de er meget tætte nærforlagte reaktorer, vi har på Danmark. Så Tarje, du tror mere på Vattenfall og den svenske regering, end du tror på Staffan Quist. Hvis lytterne nu skal sidde og evaluere, nu og skal tænke, hvem skal jeg tro mest på? Skal jeg tro mest på Bent Lauritsen, afdelingschef for DTU Center for Nukleare Teknologier, eller skal jeg tro mest på Tarje Holand fra Greenpeace? Hvem skal de så tro på? Det må de selv om. Jeg vil bare opfordre folk til at sætte sig lidt bedre ind i sagen. Og det her forslag fra Staffan, det var en provokation, som man selv siger. Hvem i alverden i Danmark, et dansk energiselskab, vil købe to reaktorer? Fordi den eneste argument for, at det skulle betyde noget for dansk klimaregnskab, det er, hvis man samtidig lukker kulfyrede værker. Men de er i forvejen ved at blive lukket, som vi har hørt tidligere. Og derfor er der ikke nogen som helst fordel klimamæssigt for Danmark i det her forslag. Tarje Holand, tusind tak. Tak. Klima- og energirådgiver i Greenpeace. The Brexit Club. You're not laughing now, are you? Det er jo et program, hvor vi beskriver Danmarks EU-skeptiske storesøster, som er på vej ud af EU-klubben. They voted to leave the European Union and embrace the world. Det handler også om at finde ud af, hvad der er med de briter. Hvad er det, de har gang i? Er de bare nogle arrogante verdensherskere? Sådan gamle kolonimagt der bare mener, at de kan klare alt. British people have made the decision. Briterne har haft en EU-skepsis med sig, lige siden de meldte sig ind. De har aldrig rigtig ville være med. The Brexit Club. Med Tine Toft og Tina Jersing Knudsen. Jeg køber ikke den der med, at Brexit betyder, at Europa falder fra hinanden. Hver søndag kl. 13. Altså, man må også tage den her kritik seriøst og prøve at forstå den. I stedet for bare at se briterne netop som nogen, der har skrevet. Og så er det jo bare en dejlig anledning til at være fuldstændig anglofil og drikke te, spise scones, høre noget god britisk musik og lidt i den dur. Præcis. Her på Radio 24/7. Ja, mens Greenpeace altså mener, at vi kan løse klimakrisen uden kernekraft, så mener andre, at atomkraft er en helt central del af kampen for at redde klimaet. Og en af dem, det er dig, Troels Schönfeldt. Velkommen til. Hej så. Ph.D. i kerne- og neutronfysik fra Risø, og så er du administrerende direktør i Seaborg Technologies, som vil udvikle atomreaktorer baseret på stoffet thorium. Du bliver rig, hvis der kommer langt mere kernekraft i verden. Er det bare derfor, du mener, at dit projekt kan løse klimakrisen? Jeg tror, jeg bliver rig, hvis der kommer langt mere vores kernekraft i verden. Jeg tror, at vi har, ligesom IPCC helt klart tydeliggør i deres nye klimarapport, så har vi brug for kernekraft, hvis vi skal nå de klimamål, vi har sat op. Og hvad er det? Og så derfor så tror jeg personligt, at jeg får det bedre af, at der kommer mere kernekraft i verden. For det betyder, at vi når klimamålene, det betyder, at vi også har en verden om 100 år. Fortæl lige, hvad det er, IPCC skriver. IPCC de har sat en masse forskellige scenarier op, hvor man snakker om hvordan man skal nå de klimamål, man har sat op fra FN's side. Og der er i det, der er fælles for alle de scenarier, at vi skal spille på alt, hvad vi har. Og det inkluderer atomkraft. Alle scenarierne, de udpensler meget kraftigt af atomkraft. Det skal faktisk blive den bærende kraft i at få CO2-neutral energi på verdensplan. Okay. Men det gør jo ikke, at man ikke skal skalere på alle de andre teknologier. Alright. Tidligere i programmet, der hørte vi jo Enhedslistens energiordfører Søren Egge fortælle, at Danmark jo snart er CO2-neutrale på energiproduktionen. Der er jo en grund til at for eksempel overtage de her kernekraftværker. Han nævner de tre kulkraftværker, vi har i Danmark. De er jo stille og roligt ved at blive lukket ned i 23, i 25 og muligvis allerede i 27 kommer vi af med det sidste danske kulkraftværk. Giver det ikke bedre mening, at vi i Danmark simpelthen nøjes og med at koncentrere os om de energiformer, som vi i forvejen er førende inden for, altså eksempelvis vindenergi? Det giver i hvert fald meget mening at fortsætte med at gøre noget i Danmark, og det vi er rigtig gode til her er vindenergi, så selvfølgelig skal vi fortsætte med det. Vi er faktisk også gode til andre teknologier, såsom for eksempel termiske solanlæg, som vi bygger, som vi håber på at kunne bygge i Spanien og andre steder, hvor det er varmt. Og der er også geotermisk, hvor vi er store på. Så der er mange steder, hvor vi gør noget som land. Det der er, hvis man kigger på IPCC igen, så det de slår klart, det er, at vi kan heller ikke her gøre det uden atomkraft. Så atomkraft er nødvendigt, hvis vi skal nå klimamålene. Og så kan vi have utrolig mange andre løsninger, og dem skal vi også spille på. Så jeg er sådan set enig i alt, hvad man gør, så længe det er i den rigtige retning. Okay, og hvis det nu var, at det kære selskab Vattenfall havde tænkt sig at sælge de her to reaktorer i Ringhals. De har jo egentlig bare sat dem til at lukke ned her senere i år, og så næste år de to reaktorer. Hvis de havde lyst til at sælge dem, og den danske stat, eller et dansk energiselskab, Ørsted eller andre, købte det, hvad så? Vil det være en god idé? Jamen altså, nu skal jeg ikke blande mig i energipolitik, og jeg tror, som Søren også sagde tidligere, at lad os føre den danske politik. Det er så ikke mig, det er så dem, de politikere på borgen. Og så kan svenskerne føre deres energipolitik. De har valgt at lukke den. Og det må vi nok acceptere. Men du har ret, det er intet mindre end en klimakatastrofe at lukke de værker. Hvorvidt danskerne så skal gå ind og lægge politisk pres på, at svenskerne beholder dem, eller hvad vi skal gøre, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så ved jeg, at hvis svenskerne, når de nu begynder at lukke dem her, så er de nødt til lige pludselig at komme op med en plan. For som Staffan sagde i starten, så har svenskerne ikke en plan for, hvordan man bliver CO2-neutral. Okay. Men det er der jo en god grund til, for de er det jo sådan set allerede. Det, der er problemet nu, det er, at de udfaser 40% af deres grønne energi, og ikke har nogen plan for, hvordan man så vedvarer CO2 for energi. Mm. Og hvis jeg skal snakke ned af den, så vil jeg også godt sige, at det er en diskurs, jeg har hørt meget i den her debat. Jeg har hørt flere diskurser, men en diskurs, jeg hører meget, det er denne her tro på, at vind kan løse problemet. Vind kan løse en del af problemet. Et andet del af problemet er, for eksempel, som der også blev talt ind i tidligere, at vi skal også have fjernvarme. Og i dag har vi ikke nogen løsninger på, hvordan vi skal levere den her varme uden at bruge fossile brændstoffer eller biomasse. Og igen, ifølge IPCC, hvis man skal lytte på dem, så skal vi af med de her gas, kul og biomasse hurtigst muligt, fordi det er en klimakatastrofe. Hvis der er nogen, der tænker, hvad er det nu IPCC er, så er det selvfølgelig FN's klimapanel. Det er jo ikke bare, fordi man godt tænker, at det er en eller anden organisation, eller er det en eller anden, det er en brancheforening, er det kulbrancheforening? Nej, det er FN's klimapanel, der siger det her, atomkraft er afgørende. Ja, det er embedsmænd, politikere og utrolig mange forskere, der sammen har været sammen og lavet studier, der viser, at hvordan man kan løse problemerne. Og helt kort, Troels, hvis det nu lykkes jer at udvikle atomreaktorer baseret på stoffet thorium, hvor meget bedre vil verden så blive i forhold til nu, hvor vi bruger uran? Jamen altså, det er jo også, jeg er jo i virkeligheden enig nok med Greenpeace i, at atomkraft, som det er i dag, nok ikke kommer til at ske. At jeg er lidt uenig i, at det bør ske, ligesom IPCC siger, og det mener de ikke, det som det er. Jeg mener, at vi skal lave atomkraft. Problemet ved atomkraft er, at det i dag er meget, meget store kraftværker, og derfor så er det også meget langsigtede investeringer, meget tunge investeringer. Det tager lang tid at bygge, og det har vi, selvom vi har tid til det på den skala, vi står overfor, så har vi brug for at gøre mere. Og en af de ting, vi gør, det er, at vi laver nogle meget mindre kraftværker, så det kan blive decentraliseret og passe ind sammen med vindmøller og supporte der, hvor det skal i gridet. Og på den måde også blive langt billigere end det atomkraft, der er i dag. Okay. Og hvis det kan slå igennem, så kan man give industrien selv en chance for at gøre noget ved klimaforandringerne, uden at man skal gøre det gennem skatter og subsidier. Okay. Vi har stadig Terje Håland med på telefonen. Kan du høre mig, Terje? Ja, det kan jeg. Som jo altså er klima- og energirådgiver i Greenpeace. Hvad synes du om det, du hører nu? Jamen, vi har haft et udmærket møde med Seaborn-folkene, de vil udvikle en thoriumreaktor i lille størrelsesorden. Mm. Og det skal de have lov til at gøre. Jeg mener ikke, at det er noget, der kan kan løse vores klimaproblem på den korte bane, fordi det tager lang tid at få det udviklet færdigt. Men jeg vil godt sige, at med hensyn til atomkraft, som eksisterer i dag, så leverer det lidt over 10% af verdens samlede elproduktion, og kun 4,5% af vores samlede energiproduktion. Og det vil sige, at 95% af vores energiproduktion i verden skal leveres af andet end atomkraft. Ja. Og derfor der er en forestilling om, at atomkraft fylder rigtig meget i landskabet. Det gør det som set ikke. Altså i Europa fylder det da en del? I Europa, som jeg ved, fylder det en tredjedel? Ja, men nu snakker jeg på verdensplan. Om det var bare lige forholdet i regionen? Altså her i Europa fylder det jo ret meget. 30% af vores energiproduktion. Ja. Og de to reaktorer, som vi snakker om i Sverige, de fylder ikke så meget af Sveriges strøm. De fylder 17% eller sådan noget. Ikke? Mm. Hvis man kan løse vores klimaproblem uden atomkraft, altså uden ny atomkraft, så synes jeg, det er tilstræbelsesværdigt, fordi atomkraft er forbundet med nogle problemer, som vi har prøvet at snakke om, nemlig at der er et affaldsproblem, som ikke er løst, at der er nogle ulykkesrisici, og det gælder for de eksisterende teknologier, vi kender fra atomkraft. Det kan godt være, at Seaborn kan prale af, at de tror på, at man kan lave noget, som ikke har nogen affaldsproblemer, som ikke har nogen ulykkesrisiko. Så må vi se på det, når de kommer lidt længere frem, så kan man diskutere det. Okay, Taja, jeg skal lige nå at spørge dig, fordi vi hører jo her, at FN's klimapanel, de mener også, at kernekraft er nødvendig for at holde temperaturstigerne under 1,5 grader. Det skrev de i deres rapport i oktober 18, altså FN's klimapanel. De siger, at kernekraft er nødvendig. Nej, det gør de ikke, fordi IPCC må ikke anbefale noget. De laver nogle rapporter, hvor de redegør for, hvad forskere har lavet i den periode, som de samler op på. Og de anbefaler ikke, de må ikke anbefale noget, det gør de heller ikke. Og derfor så fremlægger de nogle scenarier, som viser, at atomkraft fylder mere eller mindre, afhængig af, hvilke scenarier man kigger på. Og der er også nogle scenarier, hvor de fylder ikke særlig meget. Og de snakker også om, at der er problemer med at erstatte de atomkraftværker, vi har, i hvert fald i Europa og i USA osv., de er simpelthen kommet i pensionsalderen, og dermed skal der virkelig bygges ufattelig mange nye atomkraftværker, bare for at holde de niveau, man er på i dag. Og der er alternativene langt, langt bedre og billigere, nemlig at satse meget mere på vedvarende energi, end man gør for øjeblikket. Okay. Taja Holand, tusind tak. Klima- og energirådgiver i Greenpeace. Og også tusind tak til dig, Troels Schönfeldt, Ph.D. i kerne- og neutronfysik fra Risø og administrerende direktør i Seaborg Technologies. Tak fordi du kom i studiet. Du lytter til Radio 24/7. Vi tager lige et par hurtige sms'er. Kulindustrien er skyld i millioner af dødsfald hvert år. A-kraft er langt mere sikkert, end en af jer skriver. Der er også en, der skriver, hvad så når det ikke blæser? Ja, så virker vindkraften jo i hvert fald ikke. Og Jens skriver, lad os lige slå fast. Vind og sol er ustabilt. Sol og vind laver ingen fjernvarme. Tak for de mange sms'er. Vi taler ved i morgen.